Dördüncü remiz, bir şeyin lezzeti, hüsnü, cemali, emsal ve ezdadına bakmaktan ziyade mazharlarına bakarlar. Mesela, kerem güzel ve hoş bir sıfattır. Kerim olan zat, başka mükrimlere tefavvuk cihetiyle aldığı lezzeti nisbiyeden bin defa daha hoş bir lezzeti, ikram ettiği adamların telezzüzleriyle, ferahlarıyla alır. Hem bir şefkat ve merhamet sahibi, şefkat ettiği mahlukların istirahatleri derecesinde hakiki bir lezzet alır. Mesela bir validenin evladının mesudiyetlerinden ve istirahatlerinden şefkat vasıtasıyla aldığı lezzet o derece kuvvetlidir ki onların rahatı için ruhunu feda eder derecesine getirir. Hatta o şefkatin lezzeti tavuğu civcivlerini himaye etmek için arslana saldırtır. İşte madem evsaf-ı âliyedeki hakiki lezzet ve hüsn ve saadet ve kemal akran ve ezdada bakmıyor, belki mezahir ve müteallikatına bakıyor, elbette hayy-i kayyum ve hannan-ı mennan ve rahim ve rahman olan Zat-ı Zülcemal vel Kemal'in rahmetindeki cemal ise merhumlara bakar. Merhametine mazhar olanların, hususan cennet-i bakiyede nihayetsiz enva rahmet ve şefkatine mazhar olanların derece-i saadetlerine ve tenaumlarına ve ferahlarına göre o Zat-ı Rahman-ı Rahim, ona layık bir tarzda bir muhabbet, bir sevmek gibi ona layık şuunatla tabir edilen ulvi, kutsi, güzel, münezzeh manaları vardır. Lezzet-i kutsiye, aşk-ı mukaddes, ferah-ı münezzeh, mesruriyet-i kutsiye, tabir edilen izn-i şer'i olmadığından yad edemediğimiz gayet münezzeh, mukaddes şuunatı vardır ki, her biri kainatta gördüğümüz ve mevcudat mabeyninde hissettiğimiz aşk ve ferah ve mesruriyetten nihayetsiz derecelerde daha yüksek, daha ulvi, daha mukaddes, daha münezzeh olduğunu çok yerlerde ispat etmişiz. O manaların birer lem'asına bakmak istersen, gelecek temsilatın dürbünüyle bak. Mesela nasıl ki sehavetli, âli cenab, müşfik bir zat, güzel bir ziyafeti, gayet fakir ve aç ve muhtaç olanlara vermek için, seyahat eden güzel bir gemisine serer. Kendi de üstünde seyreder. O fukaranın minnettarane tenaumları ve o aç olanların müteşekkirane telezzüzleri ve o muhtaç olanların senakarane memnuniyetleri ne derece o kerim zatı mesrur ve müferrah eder, ne kadar onun hoşuna gider anlarsın. İşte küçücük bir sofranın hakiki maliki olmayan ve bir tevziyat memuru hükmünde olan bir insanın mesruriyeti böyleyse, cin ve insi ve hayvanatı fezai alem denizinde seyr-ü seyahat ettiren ve bir sefine-i rabbaniye olan koca zeminin üstüne bindirip, yüzünde hadsiz enva mat'umatı cami bir sofrayı serip, bütün zihayatı küçük bir kahvaltı nev'inde o ziyafete davet etmekle beraber, gayet mükemmel ve bütün enva-ı lezaizi cami, sermedi, ebedi bir dar-ı bekada cennetleri, her birisini birer sofrayı nimet ederek, hadsiz lezaizi ve letaifi cami bir tarzda, nihayetsiz bir zamanda, nihayetsiz muhtaç, nihayetsiz müştak, nihayetsiz ibadına, hakiki yemek için ziyafet açan bir Rahman-ı Rahim'e ait ve tabirinde aciz olduğumuz mani mukaddesi muhabbeti ve netayici rahmeti kıyas edebilirsin. Hem mesela mahir bir sanatperver, meharetini göstermeyi sever bir usta, güzel, plaksız konuşan, fonograf gibi bir sanatı icat ettikten sonra onu kurup tecrübe ediyor, gösteriyor. O sanatkarın düşündüğü ve istediği neticeleri en mükemmel bir tarzda gösterse, onun mucidi ne kadar iftihar eder, ne kadar memnun olur, ne derece hoşuna gider, kendi kendine barakallah der. İşte küçücük bir insan, icatsız, sırf suri bir sanatçığı ile, bir fonografın güzel işlemesiyle böyle memnun olsa, acaba bir Sani-i Zülcelal, koca kainatı bir musiki, bir fonograf hükmünde icat ettiği gibi zemini ve zemin içindeki bütün zihayatı ve bilhassa zihayat içinde insanın başını öyle bir fonograf-ı Rabbani ve bir musikay-ı ilahi tarzında yapmış ki, hikmet-i beşer, o sanat karşısında hayretinden parmağını ısırıyor. İşte bütün o masnuat, bütün onlardan matlup neticeleri nihayet derecede ve gayet güzel bir surette gösterdiklerinden ve ibadat-ı mahsusa ve tesbihat-ı hususiyye ve tahiyyat-ı muayyene ile tabir edilen evamir-i tekviniyeye karşı onların itaatları ve onlardan matlup olan makasıd-ı Rabbaniyenin husulünden hasıl olan ve iftihar ve memnuniyet ve ferahla tabir edemediğimiz mani mukaddese ve şuun-u münezzeh o derece âli ve mukaddestir ki, bütün ukul-ü beşer ittihad edip bir akıl olsa, yine onların künhüne yetişemez ve ihata edemez. Hem mesela, adalet perver, ihkak hakkı sever ve ondan zevk alır bir hakim, mazlumların haklarını vermekten ve mazlumların teşekkürlerinden ve zalimleri tecziye etmekle mazlumların intikamlarını almaktan nasıl memnun olur, bir zevk alır? İşte hakimi mutlak ve adili bilhak ve kahhar-ı zülcelal değil yalnız cin ve inste, belki bütün mevcudatta ihkak-ı haktan, yani her şeye hakkı vücudu ve hakkı hayatı vermekten ve vücut ve hayatını mütecavizlerden muhafaza etmekten ve dehşetli mevcutları tecavüzlerden tevkif ve durdurmaktan, hususan mahşerde ve dar-ı ahirette cin ve insin muhakemesinden başka bütün zihayata karşı tecelli-i kübra-i adlu hikmetten gelen mani-i mukaddesi'yi kıyas edebilirsin. İşte şu üç misal gibi bin bir esma-i ilahiyenin her birinde pek çok tabakat-ı hüsn ve cemal ve fazl ve kemal bulunduğu gibi pek çok merati-i muhabbet ve iftihar ve izzet ve kibriya vardır. İşte bundandır ki Vedud ismine mazhar olan muhakkikin-i evliya, bütün kainatın mayesi muhabbettir. Bütün mevcudatın harekatı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizap ve cezbe ve cazibe kanunları muhabbettendir demişler. Onlardan birisi demiş, Felek mest, melek mest, nücum mest, semavat mest, şems mest, kamer mest, zemin mest, anasir mest, nebat mest, şecer mest, beşer mest, seraser zihayat mest, heme derrat-i mevcudat beraber mest, der mest est. Yani, muhabbet-i ilahiyenin tecellisinde ve o şarab-ı muhabbetten herkes istidadına göre mesttir. Malumdur ki her kalp kendine ihsan edeni sever ve hakiki kemale muhabbet eder ve ulvi cemale meftun olur. Kendiyle beraber sevdiği ve şefkat ettiği zatlara dahi ihsan edeni daha pek çok sever. Acaba sabıkan beyan ettiğimiz gibi her bir isminde binler ihsan defineleri bulunan ve bütün sevdiklerimizi ihsanatıyla mes'ut eden ve binler kemalatın menbaı olan ve binler tabakat-ı cemalin medarı olan bin bir esmasının müsemması olan Cemil-i Zülcelal, Mahbub-u Zülkemal ne derece aşk ve muhabbete layık olduğu ve bütün kainat onun muhabbetiyle mest ve sergerdan olmasının şayeste bulunduğu anlaşılmaz mı? İşte şu sırdandır ki Vedud ismine mazhar bir kısım evliya, cenneti istemiyoruz, bir lem'ay-i muhabbet-i ilahiyye ebeden bize kafidir demişler. Hem ondandır ki, hadiste geldiği gibi, cennette bir dakika rü'yet-i cemal-i ilahi, bütün cennet lezaizine faiktir. İşte şu nihayetsiz kemalat-ı muhabbet, vahidiyet ve ahadiyet dairesinde, Zat-ı Zülcelal'in kendi esma ve mahlukatıyla hasıl olur. Demek o daire haricinde tevehhüm olunan kemalat, kemalat değildir. Beşinci remiz beş noktadır. Birinci nokta. Ehli dalaletin vekili der ki, ehadisinizde dünya tel'in edilmiş, cife ismiyle yad edilmiş. Hem bütün ehli velayet ve ehli hakikat, dünyayı tahkir ediyorlar. Fenadır, pistir diyorlar. Halbuki sen, bütün kemalat-ı ilahiyeye medar ve hüccet, onu gösteriyorsun ve aşıkane ondan bahsediyorsun. El cevap, dünyanın üç yüzü var. Birinci yüzü, Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Onların nukuşunu gösterir. Manay harfiyle onlara aynedarlık eder. Dünyanın şu yüzü, hadsiz mektubat-ı samedaniyedir. Bu yüzü gayet güzeldir, nefrete değil, aşka layıktır. İkinci yüzü ahirete bakar. Ahiretin tarlasıdır. Cennetin mezrasıdır. Rahmetin mezheresidir. Şu yüzü dahi, evvelki yüzü gibi güzeldir, tahkire değil, muhabbete layıktır. Üçüncü yüzü, insanın hevesatına bakan ve gaflet perdesi olan ve ehli dünyanın melabeyi hevesatı olan yüzdür. Şu yüz çirkindir, çünkü fanidir, zaildir, elemlidir, aldatır. İşte hadiste varit olan tahkir ve ehli hakikatin ettiği nefret bu yüzdedir. Kur'an-ı Hakîm'in kainattan ve mevcudattan ehemmiyetkârâne, istihsankârâne bahsi ise evvelki iki yüze bakar. Sahabelerin ve sair ehlullahın merğub dünyaları evvelki iki yüzdedir. Şimdi dünyayı tahkir edenler dört sınıftır. Birincisi, ehl-i marifettir ki Cenab-ı Hakk'ın marifetine ve muhabbet ve ibadetine set çektiği için tahkir eder. İkincisi, ehl-i ahirettir ki ya dünyanın zaruri işleri onları amel-i uhreviden men ettiği için veyahut şuhud derecesinde iman ile cennetin kemalat ve mehasinine nispeten dünyayı çirkin görür. Evet, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a güzel bir adam nispet edilse, yine çirkin göründüğü gibi, dünyanın ne kadar kıymetdar mehasini varsa, cennetin mehasinine nispet edilse hiç hükmündedir. Üçüncüsü, dünyayı tahkir eder, çünkü eline geçmez, şu tahkir, dünyanın nefretinden gelmiyor, muhabbetinden ileri geliyor. Dördüncüsü, dünyayı tahkir eder, zira dünya eline geçiyor, fakat durmuyor, gidiyor, o da kızıyor. Teselli bulmak için tahkir eder, pistir der, şu tahkir ise o da dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Halbuki makbul tahkir odur ki, hubbu ahiretten ve marifetullahın muhabbetinden ileri gelir. Demek makbul tahkir, evvelki iki kısımdır. Cenab-ı Hak bizi onlardan yapsın. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin.